ecmain. Muhterem kardeşlerim, değerli davetliler, cami temeli bu hususta istişarelerde, fikir alışverişinde, müzakerelerde bulunmak maksadıyla toplanmış olduğumuzu daha evvel size verilen malumatta yer alıyoruz. Ve bu maksatta bu arada bulunuyoruz. Cami zaten kelimeden de anlaşılacağı gibi cem eden, toplayan, toplamak demek dağınık olan, parçalanmış olan, bölünmüş olan, kenarda köşede kalmış olan insanları bir araya getirip birleştiren, toplayan, aynı zeminde, aynı mekanda ve bahusus kainatı yoktan yaratan Rabbül Alemin'in huzurunda bir araya getiren müessese, cami. Araplar cami kelimesini kullanmıyorlar, mescit kelimesini kullanıyorlar. Hepiniz biliyorsunuz, Kâbetullah'ın içinde bulunduğu o büyük mescide de onlar cami demiyorlar, mescid-i haram diyorlar. Mescid-i haram. Bütün ibadet edilen, Müslümanların ibadet ettiği yerlere mescid kelimesini, mefhumunu, kavramını kullanıyorlar. Fakat Osmanlı uleması veya Osmanlı ecdadımız cami kelimesini daha çok kullanmışlar. Ve biz de bu geleneği devam ettiriyoruz. Cami kelimesini kullanırken ne manaya geldiğini, nasıl anlaşılması icap ettiğini de zannediyorum alakadar olan kardeşlerimiz biliyorlar demek. Bugün de yine bu maksatla buradayız. Efendiler, kısaca arz etmek gerekirse, açıkça söylemek icap ederse, cami tabi bir davanın, bir gayenin, bir mananın temsil edildiği bir makam. Sadece içinde ibadet edilen değil, ibadet ettiğimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu, onun ahkamının icra edildiği, davayı dini hakkın konuşulduğu, öğretildiği, eğitildiği, anlatıldığı, İslam için yapılması gereken bütün meselelerin görüşüldüğü, tartışıldığı, cihada karar verilen, savaşa karar verilen bir mekan olarak bütün mefhumları ve mevzuları içinde toplayan bir kelime. Yani sadece cemaat-i müslimini bir araya getiren değil, İslam'ın bütün meselelerini, bütün mevzularını konuşulan, görüşülen, tartışılan her meseleyi içinde bulunduran, içinde barındıran ve bütün bu konuların görüşüldüğü, konuşulduğu, istişareler yapıldığı, meşruiyet edildiği bir ilahi, rabbani, rahmani bir mekan olarak telakki edildiğinden bir cami denilmiş. Bu mana üzerine oturtulmuş. Lakin şimdi görülüyor ki yaşadığımız şu devirde camiler cami olmaktan, yani manasını temsil etmekten çıkarılmış. Sadece vakitten vakte okunan ezandan sonra bir takım insanların toplanıp 15-20 dakika kadar meşgul olduğu, sonra da çıkıp gittikten sonra kapısı kapanan, öbür namaz vaktine kadar kapısı açılmayan birer resmi saatten saate, vakitten vakite açılıp kapanan bir müessese haline getirildiğini görmekteyiz. Üstelik de bu mübarek camilerin gerek yapımı, gerek inşaatı, tamiri, imarı neyse tamamen bir takım hasbi Allah rızası için bazı insanların himmetine, bazı insanların hizmetine, bazı insanların gayretine terk edilmiş, sahip haline getirilmiş. Şu anda siz de zannediyorum düşünmüşsünüzdür, dünya üzerinde gerek Hristiyan dünya olsun, gerek Yahudi dünyası olsun, gerekse Hindistan'da Hindular, şurlar, neyse bütün dünya üzerinde yalnız Türkiye'de camiler, mescitler, namaz kılınan yerler, İslami üniversiteler, Kur'an kursları, inovatif okulları gördüğünüz gibi devletin desteği olmadan, devlet hazinesinden bir kuruş para verilmeden, ödenmeden, hiçbir devlet desteği almadan, olmadan, görmeden yapılan camiler, Kur'an kursları ve hizmetler dünyada sadece Türkiye'de. Hristiyan dünyada bile, Avrupa'da bile devlet hazinesine gelen vergilerden, paralardan %10'u kimisiye kesilirken Türkiye'de dini hizmetlere ve camilerin inşaatına, imarına, tamirine bir de kuruş verilmemektedir. Dünyada benzeri olmayan bir haddir. Nüfusunun %99'u Müslüman olduğu söylenen bir Türkiye'de bu Müslüman insanların Hazreti Allah'a ibadet etmek maksadıyla, secde etmek maksadıyla, kulluk etmek maksadıyla yapılması istenen camilere bütçeden ve hazineden bir de kuruş ödenmemektedir. Bu korkunç bir ceza teşkil ediyor. Bunu anlamak lazım, bu yanlışlığı, bu tersliği anlamak lazım. Nasıl oluyor da bir takım insanların top oynaması için hiçbir gayeyi temsil etmeyen, hiçbir manayı temsil etmeyen, hiçbir davayı temsil etmeyen, içindeki hava gibi bomboş bir gayeyi, gayesizlik gayesini temsil eden bir futbol maçı için milyarlar harcanıp stadyumlar yapılıyor da Allah'a secde etmek için camilerin yapımında niçin hazineden para ayrılmasın? Ya bu neyin uğruna yapılıyor? Din ayrı, dünya ayrı felsefesine, bu yalan temele, yanlış temele oturtulmaktan kaynaklanıyor. Efendiler, biz Müslümanız. İslam itikadını ve İslam inançlarını konuşmak zorundayız. Hamdolsun şimdi biraz daha rahat konuşabiliyoruz. Ne olursa olsun 163. madde kaldırılmıştır. Çok açık konuşmamız mümkündür, konuşmalıyız. Yerine şu geldi veya bu geldi, bunu tartışmıyorum. Kaldırıldı mı, kaldırılmadı mı? Kaldırıldı. O halde konuşmalıyız. Bütün bu sefaletlerin, felaketlerin temelinde bu yanlış felsefe yapıyor. Ne diyor? Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye bir felsefe. Yanlış, batıl, İslam ile uzaktan yakından alakası olmayan Kur'an'a aykırı, Hazreti Muhammed'e aykırı, bütün kitaplara aykırı bir felsefeyi, yanlış düşünceyi ve yanlış görüşü ortaya atmış olmalarından kaynaklanıyor. Efendiler, önce bunu müzakere edelim. Allah dini celili İslam'ı ne için gönderdi? Dünya için gönderdi. Eğer Allah dünyayı yaratmasaydı dinini göndermeyecek. Öldükten sonra yani ahirette dine ihtiyaç var mı? Ahirette din var mı? El cevap din yok. Ahirette namaz yok, ahirette oruç yok, hac yok, zekat yok, cihat yok. Ahirette mesuliyet yok, ahirette mükellefiyet yok. Din ahireti değildir, din dünya içindir. Dinin varlık sebebi, Allah'ın dini İslam'ı insanlara göndermesinin sebebi, insanların hayatını tanzim etsin diye. İnsanların yaşayışını düzene soksun diye din gelmiştir. Dünyamızı düzene soksun diye din gelmiştir. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı deyince dinin hikmeti kalkıyor, dinin varlığı ortadan kalkıyor, din ayaklar altında kalıyor. Ve bu yanlış itikad, yanlış inanç bir Müslümanı dininden çıkarmaya kafi geliyor. Bir Müslüman din işleri ayrı, dünya işleri ayrı dediği dakikadan itibaren ne kadar kafir olur? Vallahi İslam'dan çıkar. 10 asır evvel, 10 asır önce yaşamış ve İslam ilimlerini hazmetmiş, halletmiş ve kitap haline getirmiş olan büyük müştehitlerden ve alimlerimizden İmam Gazali'yi hepiniz bilirsiniz, duymuşsunuz. İhya-i Ulûmü'd-Dîn namındaki eserinin birinci cildinde farz-ı ayın ilimleri anlatırken bu noktaya şöyle temas ediyor. Arabi ibareyle aynen şöyle ezberlemişim. Men yertekede enne dine felikun ve dünya felikatun sümme haccel deyik sümme mâde hazel kâbetin mukarrere gâdi mâde kâfiren eleda. Bir kimse itikad etse ki din işleri ayrı, dünya işleri ayrı, böyle itikad etse, böyle inansa ve bu inanç içinde, bu itikattayken, bu anlayıştayken haccel deyik de Beytullah'ı ziyaret maksadıyla hacca gitse sümme mâde hazel kâbetin mukarrere. Sonra da hacla Kabe-i Mükerreme etrafında tavaf ederken düşüp mukaddes Kabe'nin duvarının dibinde ölse bu kişi bu yanlış itikattan dolayı en mukaddes makamda Kabe'de ölse dahi kadimat-ı kafire nerede ebediyen kafir olarak ölmüştür diyor. Bu yanlış felsefe bu milletin maneviyatını katletmiştir, mukaddesatını alır. Onun bunun himmetine terk etti, ayaklar hırsızda kalmıştı. Ne demek? Din, dünya için değilse, ne için öyleyse? Öldükten sonra dine lüzum yok ki. Ahirette hiçbir dinin teklif yok. Öyleyse din, dünya içindir. Dini dünyaya karıştırmazsanız, daha dinin bir hikmeti, hizmeti olabilir mi Müslümanlar? Bu korkunç ve batıl felsefe nasıl tahrik etmiş görüyor musunuz? Nasıl yıpratmış, nasıl yok etmiş? Onun için evvela itikadımızı tasfih etmek lazım, düzeltmek lazım. Bu inançta hiçbir Müslüman, Müslüman olduğunu iddia edemez. Bize lazım olan bu hususları anlatmak ve söylemektir. Bunları söylemek artık mümkündür. Dünyanın her tarafında muazzam gelişmeler var, çalışmalar var, değişmeler var. Bütün dünya değişiyor. Lütfen Müslümanlar da bir ölçüde değişsin, anlasın, yalanlar, yanlışlar, sakatlıklar, felaketler anlaşılsın. Biraz bir de değişelim. Artık hoca efendiler çok şeyi açıklasın, çok şeyi konuşsunlar. 163 kaldırılmıştır. Yeter, anlatılsın, konuşulsun bunlar. Çekinmeyiniz, sıkılmayınız. Ve artık yeryüzünde şu anda bütün dünyanın konuştuğu sadece İslam vardır. Komünizm bütün teferruatıyla çökmüştür. Vallahi Amerika'nın çöküşü Rusya'nın çöküşünden daha çabuk olacak, daha korkunç olacaktır. Şu anda bütün dünyada, bütün ilmi mahfillerde, ilmi meclislerde, senatolarda, konseylerde, kongrelerde konuşan tek dava, vallahi dava İslam'dır. Başka bir dava atamamış dünyada. Bunu iyi anlamak lazım, sahip olmak lazım, sahip çıkmak lazım. Müslümanlar, sevdiklerinizden sorumlusunuz. Yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Bir kimse, ben istediğimi severim, istediğimi sevmem diyemez Müslümansa. Müslüman, Allah ve Rasulü'nün sevdiğini sevecek, sevmediğini sevmeyecek. Müslüman olmanın şartları var. Müslüman kalmanın şartları var. Ben istediğimi yaparım, istediğimi seçerim diyemezsiniz. Allah ve Rasulü'nün sevdiğini ve seçtiğini seçeceksiniz. Sevmediğini ve seçmediğini seçmeyeceksiniz. Yaşadığımız zamanın fesadını bilmek zorundayız. Bu fesatların, felaketlerin, musibetlerin nereden kaynaklarını bilmek zorundayız. Efendiler bugün hepiniz gördünüz, duydunuz, biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin bütçesine, hazinesine intikal eden vergi gelirlerinin hazineye gelen, hazineye atan paranın en büyük orandaki gelen paranın çoğu, gelen paranın ekseriyeti hepinizin bildiği gibi yine kuruş sektöründen gelmiş ve bu sene en büyük vergi ödeyenlerden birisi de kuruş işletmecisi bir kadına tazik verilmiştir. Böyle bir ülkede yaşıyorsunuz. Devlet bütçesine vergi ödeyen, vergi veren en büyük rekor kıran, vergi vermekte rekortmen olan, rekor kıran insan bugün Ermeni asıllı bir kadın ve fuhuş işletmecisi olarak sahnede. Bu para geliyor, hazinede toplanıyor, sonra piyasaya intikal ediyor, amirlere, memurlara intikal ediyor. Hacılar da bu parayı alıp yiyor, hocalar da yiyor, dervişler de, sofular da, mürşit efendiler, efendi hazretleri parayı yiyor. Bizim hayatımıza ne hayır gelir? Bu memlekette ne kadar kumar haramdır derseniz deyin, canilerde, kürsülerde senelerdir kumar haramdır diyoruz, milli piyango haramdır, günahtır, vebaldir. Ne oldu bu sene? 91. yılın yılbaşı gecesinde 22 milyon piyango biletinin satıldığını ispat edildi. 22 milyon bilet satılmış Türkiye'de. Türkiye nüfusunu yarısı eder. Haram desen ne olur, demesen ne olur? Zina haramdır, fuhuş yapmak günahtır diyoruz. Efendiler söylüyor, hocalar söylüyor. Ama görüyorsunuz ki devlete en büyük vergi veren fuhuş işletmecisi olarak ortaya çıkıyor. Değişen şey nedir? Memleketin yönetimi değiştirdikçe vaaz-ı nasihata hiç yine varamaz vallahi. Allah sahiptir ki böyledir. Camilerle, nasihatlarla, vaazlarla belki insanları biraz düşündürebilirsin ama yaşadığı hayat tadını değiştiremezsiniz. Yönetim değişecek, idare değişecek, İslam'ın emrettiği hususlar, hukuklar, esaslar yönetim eliyle hayata hakim olacaktır. Başka türlü mümkün değil. Günahlarla, isyanlarla görüyorsunuz ki kucak kucağa yaşıyoruz. Sokaklarımız Allah'ın razı olduğu sokaklar diyebilir misiniz? Açık saçık dolaşan kadınlardan Hazreti Allah razı mıdır? Belediye otobüslerine binebiliyor musunuz? Kadınlarla erkekler, kızlarla oğlanlar kucak kucağa otobüslerde seyahat ediyor mu? Bunun hangisi Kitabullah'a uygun? Hangisi Hazreti Muhammed'e uygun? Yaşadığımız hayat İslam mı? Dolaştığımız caddeler, çarşılar İslam mı? Okuduğumuz okullar İslam mı? Yönetim İslam mı? İdare İslam mı? Bunları sen düşünmeyeceksin de Hindistan'daki Hindular mı düşünecek? Aziz kardeşlerim, değerli kardeşlerim, hakikaten bütün bunları bilmek, bunları ilahi ölçülere göre anlamak farz-ı ayın ilimlere giriyor. Bunları bilmeye mecburuz. Bunlara inanmaya mecburuz. Allah bizi mümin sıfatıyla sıfatlandırmıştır. Kur'an-ı Kerim'in çoğunuz okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Ya eyyühellezine amenu diye başlayan bir hayli ayeti kerimeler bize hitap ediyor. Ey müminler! La tettegizül yehude ve nasara evliya. Yunan ayet ilahiye var. Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi, onları dost edinmeyin, onları kendinize hakim kılmayın, onların sistemlerini, onların rejimlerini, onların medeniyetlerini, onların dünya görüşlerini, onların kültürlerini almayın demektir la tettebizu. Onlar gibi olmayın, onlar gibi yaşamayın. Siz Müslümansınız, Allah'ın hükümlerini yaşayın. Allah'ın razı olduğu hayatı yaşayın. Emriyle mükellef değil miyiz? Bu hayatın nasıl yaşanması icap ettiğinin usullerini, asırlarını, esaslarını hep beraber bulmakla, bilmekle ve bu iş için çırpınan, çalışan insanlarla beraber olmakla mükellef değil de neyle mükellef? Allah-u Teala İslam itikadıyla yaşayan ve İslam'ın nizamını ve ahkamını hayatına hakim kılan bahtiyar müminler sınıfına biz de ilhak eylesin inşallah. Kardeşlerim, cami yine aynı noktaya geliyor. Asr-ı saadette yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in aslında, ahdinde, zamanında sadece vakitten vakite içinde namaz kılınan yerden ibaret değil. Her türlü İslami ve insani, ki bugün sosyal diyorlar, bütün sosyal hizmetler, içtimai çalışmalar, İslami çalışmalar hepsi camide yapılır. Hatta nikah merasimlerinin hepsi hepsi camide yapılır. Biliyorsunuz Allah Resulü hitapların pek çoğunu, bulunduğu hitapların hemen tamamını camilerde eda etmiş, asli hitap camide yapılmıştır. Hayata intikal eden bütün meseleler ve mevzular camide intikal etmiştir. Adeta asr-ı saadette cami, bir insan vücudundaki kalp gibiydi. Nasıl ki vücudumuza, ellerimize, ayaklarımıza, parmaklarımıza kadar vücudumuzun her yerine kan nereden geliyor? Kanı pompalayan nedir? Kan gönderen nedir? Kalbimizdir. Bütün vücudumuza kan kalp vasıtasıyla yayılıyor. Eğer kalp dursa hayatımız mahvolacak. Kalbimiz dursa hayatımız yok olacak. Bütün vücudumuz kalbin pompaladığı, kalbin gönderdiği kan sebebiyle hayatiyetin devam ettiriyor. Aynen İslam dininde ve İslam memleketlerinde de camiler bu pozisyondadır. Bütün hayırlar camiden yayılacak. Bütün hizmetler camiden yayılacak. Hastaların, dertlilerin, borçluların, üzülenlerin, ezilenlerin, haksızlığa uğrayanların bütün hakları camilerde muhasebe edilecek. Mahkemeler camilerdeydi eskiden, cami avlusundaydı, kazılar, hakimler otururlar. Ve İslam'ın bütün meseleleri camide halledip çözüme bağlanır. Tıpkı kalp gibi. Birbirini iki gün, üç gün görmeyenler camide buluşurlar, tanışırlar, nerede edince soruşurlar, tanışırlardı. Hayata cami hakimdi. Caminin bütün varlığı hayata hakimdi. Müslümanlar camiyi sadece namaz kılan bir yer değil, hayata hükmeden bir karargah kabul ederlerdi. Öyleyse. Bundan dolayıdır ki, Pakistan'da unutulmaz simalardan, tarihe geçmiş insanlardan birisi var biliyorsunuz. Muhammed İkbal. Rahmetullahi aleyh. Muhammed İkbal büyük şair, İslam şairi, Pakistan'ın milli şairi, İslami şairi. Camide şöyle anlatıyor, cami. Camiyi canlandırıyor. Gözünde, gözünün önünde, vicdanında, ruhunda camiyi şöyle canlandırıyor. Arz edeyim, aklınıza kalırsa iyi olur. Hani minareleriyle, kubbesiyle, işte duvarlarıyla, yapısıyla, maddi ve manevi yapısıyla camileri şöyle canlandırıyor. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışla, müminler asker, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Minareler süngü, süngü takmış askerin süngüsüne benzetiyor minareleri, sağ tarafa. Biliyorsunuz. Kubbeleri de miğfere benzi. Miğfer demek biliyorsunuz askerde, hücuma kalkan askerlerin başına taktıkları şerit tas. Miğfer. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışla, müminler asker, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Anlayışa bak, camiyi telakki edişe bak. Nerede şimdi öyle camiler? Sadece hiç unutmam. 12 Eylül'den sonra biliyorsunuz uzun hapislerden, hücrelerden göz altlarında kaldıktan sonra ilk sorgulamaya çıkarttıklarını ve sorgulamada neler sorulduğunu ve neler söylediğimizi hala çok canlı hatırlıyorum. Sıkı yönetim savcısı Selin Yatışkası'nda sıram geldi, sorgulamaya aldı, huzuruna geldim ayakta. Dedi ki, kardeşim dedi, dosya öyle kabarık ki, otursam eğer sandalyeye, savcıyı göremeyeceğim dosyanın perdesinden. Kalın bir dosya. Doldurmuşlar raporlar, fezlekeler, zabıtlar, yazılar, teyit kasetlerinin bantları, çözümleri, takıyoruz acaba. Dedi ki, kardeşim dedi, sen ne yapmışsın yahu dedi, camilerde dedi halkı ayaklandırmışsın, halkı dedi ayağa kaldırmışsın dedi. Camilerde halkı ayaklandırmışsın diyor. Halkı ayağa kaldırmışsın. Yani isyan, isyana teşvik anlamında kullanmaya çalışıyor da ayağa kaldırma tabirini kullandı. Ayaklandırmışsın tabirini kullandı. Dedim ki yanlış sayın yüzbaşım dedim. Sayın savcım yanlış. Hem çok yanlış. Niçin dedi? Farzı değil de hatıra olsun. Hatıra kalsın size. Dedim ki ben camide vaaz eden bir görevliyim. Cuma günü gidiyorum, kürsüye çıkıyorum. Önüme gelen cemaatler kimse sayım yapamıyoruz, yoklama yapamıyoruz. Mektep gibi değil ki yani kendi yerine silahım durasın, cami durasın. Gelen geri gelmeyin. Kürsüye çıktığımız zaman önümüzde kim varsa onlara vaaz ederiz. Ancak dedim, kürsüye çıkıp da vaaz etmeye başladığımız zaman önümüzde camide toplanmış olan cemaatin içerisinde bir tek amir ve memur ben görmedim dedim. Amir memur yok. Niye dedi? Cuma günü tatil değil ki dedim. Herkes vazifesinin başında, amir dairede, memur dairede. Cuma günü tatil değil, Hristiyanların pazarı gibi değil. Camiye gelemiyorlar. Hiçbir süre ben amir memur görmedim dedim. Mesai var. Nasıl bıraksın da gelsin camiye? Aa doğrusun dedi yüzbaşı. Sayın Yüzbaşım ben Cuma günü vaaz ederken cemaatin arasında bir tek işçi ve işverene rastlamadım. Niye dedi? Fabrikalar çalışıyor, tatilde ilgili dedim. İşçi gelemiyor, işveren gelemiyor. Mesai devam ediyor, bırakıp gelemiyor. Tamam dedi, o da doğru dedi. Yine dedim cemaatimin arasında vaaz ederken Cuma günü bir tek öğretmen ve öğrenciye rastlamadım dedi. Niye dedi? Eğitim devam ediyor, Cuma günü mesai var, kadar günü tatil gibi değil ki. Öğrenci nereden gelsin? Öğretmen nereden gelsin? Ona da tamam doğrusu yahu dedi. Aynen dedim yine cuma günü vaaz ederken benim cuma arasında bir tek er ve erbaz subay veya subay görmedim ben dedim. Niye dedi? Garnizonlar açık, eğitim var, denetim var. Nereden gelsin? Hakim değil ki. Şöyle biraz durduk. Öyleyse dedim sayın yüzbaşım, sayın savcım. O halde dedim buradaki zabıtlar yanlış. Ben kim ayağa kaldırmışım? Bütün bunlar camiye gelemiyor. Camiye gelenler kimler? Emekli, göbekli, hasta, sakat, ihtiyar, işi gücü kalmamış, aksiyonu kesilmiş, fonksiyonu adamlar geliyor. Ben bunları ayağa kaldırsam da olur, yatağa yatırsam da olurdu. Vallahi sizin gibi savcı güldü, güldü. Dedi ki bu zabıtlar tutar adamlar dedi, ırzını bilmem ne yapayım dedi. Yeter sen evine gittir ya, git kalk dedi. Camiler bu hale getirmişler, hiçbir aksiyonu yok. Hiçbir fonksiyonu yok camiler. Bütün bunları anlamamız lazım. Yeniden camileri ihya etmek, İslam'ı bu memlekete ihya etmek ve İslam'ı hakim kılmak lazım. Buna karar vermek zorundayız. İmanla ölmemiz buna bağlı, Müslüman olarak ölmemiz buna bağlı, Allah ve Resulü'nün karşısına, huzuruna Müslüman olarak gitmemiz vallahi buna bağlı. Ayet de sabit. Ne diyor Rabbimiz? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey Müslümanlar, ey müminler! Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa Hakk'a tukatih, İslami bir idare, İslami bir devlet olmadan insanları korkutamazsınız. Hakk'a tukatih maddesine giriyor. Peygamber nasıl yapmışsa siz de yapmışsınız. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman sıfatından başka bir sıfatla ölmeyin diyor Hazreti Allah. وَلَا تَمُوتُنَّ ölmeyin. اِلَّا ancak ölün وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman sıfatıyla ölmek için İslam'ın hayatını yaşamak lazım. Siz İslam'ı yaşayabiliyor musunuz caddede, sokakta, iş yerinde? İslam'ı yaşayamayanlar Müslüman sıfatıyla ölmek veya ölmemek tehlikesine maruz bulunuyorlar. Çünkü yine Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam buyurur biliyorsunuz temutune kema te'işun ve tuhşerune kema temutun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Fuhuş içinde yaşayanlar fuhuş içinde öleceklerdir. Evet, nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz, nasıl ölmüşseniz mahşere öyle geleceksiniz diyor. Nasıl yaşıyoruz? Fahişelerle beraber her akşam geceye kadar televizyonda Meksika'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan doğduğu çocuğun babası belli olmayan binlerce fahişelerin filmlerini seyrede ede Müslüman olarak ölünebilir mi? İmanımız tehlikede. İslami şahsiyetiniz tehlikededir. İslami hayata, insani hayata kavuşmadan ahirette saadeti bulmak mümkün değil. Efendiler, bizim istikbalimiz dünya değildir. İslam itikadına göre, hepiniz biliyorsunuz, dünya kimsede ebedi kalmayacağına göre, dünya istikbal değil, istikbal mahşer günü, hesap günüdür. Hesap gününde Allah hesabını verenler işte istikbalini kazanmış, cennete girmiştir. Dünyayı istikbal kabul etmeyin. Dünyadaki menkul ve gayrimenkul kıymetler vallahi istikbal olamaz. Bizim geleceğimiz olamaz. Geleceğimiz mahşer günüdür. Geleceğimiz mahkeme-i kübradır. Geleceğimiz ya cennet ya cehennemdir. Başkası olamaz. Onun hazırlığını da yapmamız lazım. Burada hazırlanırsak geleceğimiz vefatımızdan, kıyamet sabahından sonra haşir gününde, mahşer gününde Rabbimizin iltifat ettiği selamun aleyküm tıbtüm fedhuluha halidin dediği cemaatler arasında olursak yahut irci'i ila rabbiki radiyeten marziye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti dediği kullarına olursak bunun tedbirini dünyada almamız lazım. Kûnû mâs-sâdikîn diyor Rabbimiz. Doğrularla, İslam'ı yaşayanlarla, içkisiz, faizsiz, kumarsız, zinasız, gelen evlerininle en ufak alakası olmayan ve bunların önüne geçmek isteyen insanlarla, salihlerle, iyi insanlarla beraber olun demesinin sebebi ancak böyle olursa beraber ölürsünüz ve cennete böyle girmek imkanını bulabilirsiniz anlamına gelmiyor mu? Dünyada nasıl yaşarsanız, kimlerle beraber olursanız, onlarla mahşere geleceğiniz katiyken, nasıl bunları düşünmeyiz, nasıl bu hususları sabahlara kadar endişeyle, merakla gözleyip, neticeyi bulmak için nasıl çarpınmayız, nasıl yutunmayız? Allah cümlemize toplu İslami şuur nasip etsin, yurdumuzu, milletimiz, memleketimizi Rabbimiz toptan İslam'a teslim etsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Atılan camimizin temeli ve bu hizmet ve bu çalışma şimdiden mübarek olsun inşallah. Sonuna ulaşmayı ve kıtama getirmeyi, ikmal etmeyi Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Gereken yardımları zaten söylemeye harcayıp temin edelim ki dünyada devletin yardımı olmadan ayakta durabilen camiler sadece Türkiye'de. Hatta diğer yardımı olması şöyle kalsın, bin bir yönden baskılar, engeller, zahmetler, meşakkatler de ayrı bir hadise, ayrı bir faşa. Düşünün ki şu anda Türkiye'de 213 tane İmam Hatip Okulu binası yapılmış, içerisi döşenmiş, mefruşatı tamam, eğitim malzemeleri tamam, tebeşiri tahtasına kadar tamam, 213 mektep İmam Hatip Okulu muhtelif yerlerde. 1980'den bu yana hazırlanmış, parasını millet vermiş, bütün içini dışını millet döşemiş, hazırlamış. Fakat şu ana kadar bir tanesini açmamak suretiyle en büyük engeli gösterdiler. Hatta 12 Eylül'den sonra Cumhurbaşkanlığı makamına gelen zatın hatıraları çıkmış, satılıyor piyasada, görmüşsünüzdür. Orada da bir arkadaşımız getirdi, gösterdi. Aynen şöyle söylüyor. Benim diyor Cumhuriyet Devleti'ne en büyük hizmetim nedir biliyor musunuz diyor. En büyük hizmetim, Cumhuriyet'e en büyük diyor benim hizmetim, yapılmış olan İmam Hatip Okulları'na hiçbirisini açmadım, bu benim şerefimdir, hizmetimdir diyor. Bu hale bu dereceye kadar engel olmuşlar, mani olmuşlardır. Siz de yardım etmezseniz, Müslümanlar da bunu göğüslemez, yardım etmezse, bu camiler, bu İmam Hatip okulları, bu kurslarımız, binalar nasıl ayakta kalacak, nasıl devam edecek? Allah yardımını esirgemeyen kardeşlerimi cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Emin olun ki böyle bir zamanda, devletin İslam devleti olmadığı bir zamanda, İslami faaliyetlere bir kuruş yardım edenler, İslam devleti... Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda birçok camiler yapılmaktadır. Ama yapılan camilerin süsü mesabesinde olan gençlik, yapılan camilerin süsü mesabesinde olan insanlar, o camilerde ve o camilerin dışında ağızlarında bir takım çiğner gibi bir ifadeleri kullanamıyorlar ise, ağızlarında adeta su içer gibi bir ifadeleri terennüm edemiyorlar ise, o Müslümanlar İslam'ı hayata hakim kılmadıkları için Müslüman değildirler, hakiki Müslüman değildirler. Bu o camilerde hakiki komisyonların önüksiyonlarını icra edememektedirler ki, Müslümanların bir önünden düşünmeyeceği ve gönüllerine bir inanç akidesi olarak yerleştirdiği ifade, her zikir, her inanç, tek mürsünü kertelam, zaman ve mekanı kibirlikleri İslam ifadesi olarak inşallah. Şimdi sizlere, Üsküdar Cumhuriyet ülkesinden, muhterem kardeşimiz Ömer Kesmen, bir şiir ve bir ilahi okuyacak. Ey yolcular, ey yolcular, yol Muhammed'in yoludur. Ey yolcular, ey yolcular, yol Muhammed'in yoludur. Her bahçenin gülü kokar, gül Muhammed'in gülüdür. Her bahçenin gülü kokar, gül Muhammed'in gülüdür. Hani eder, hani döner, bir gün olur sen de gider. Hani eder, hani döner, bir gün olur sen de gider. Doğru yolu tarif eder, bir Muhammed'in gelidir. Doğru yolu tarif eder, bir Muhammed'in gelidir. Mümin kalbin rafil durma sakar, mümin kalbin temiz yıkar, rafil rafil durma sakar, yok olursa sende fakat, sal Muhammed'in sanıdır. Çok olursa sende fakat, sal Muhammed'in Nebi'nin dilinden ufak kayınmış emanete ihanet, tohum toprağa, yavrum yere, yurağına emanet, şakta konmuş topraktıya, tuğuta emanet, yutuk kıyıya, mısır, yutuk emanet, Hak Nebi mağarada, Medine Hak Nebi'ye emanet, İbrahim ateşe, İsmail uçağa emanet, ne uçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara, etme ihanet. Aklın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, gel sen de bir koru gibi yak dinleri. Çünkü et Allah'a emanet. İçine doğru derinler. Gibi görünmeyen bir kuyu ol. Saklı Yusufları kornunda. Yusuflar sana emanet. Mağarada iman olma. Güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perdeler ol. Mağara gibi al Muhammed'in veri, al yedi geldi, al bütün dünyasını. Hazreti Sümeyra, Hak Nebi'ye evlatlarına emanet etti. Sakın ona bir şey olursa eve dönmeyin dedi. Dönmeden emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Ellerinden çıkamayanlara acaba neyin emanetçisi? Bir de bir gün sokmanın da yaşlı ana, oğlun ise beye uğurlarken ona, oğlum, baban idi Matoka'da, amcan Işıtka'da, ağabeylerini Çanakkale'de kaybettim. Sen benim son yongamsın. Sen de dönmezsen ben Allah'a emanet diyordu. Beyler diyordu. Git, sen de git. Minareleri basır. Camiler kuran Türkler'e yasa sen de git. Ezan kuran yapan kime emanet? Galicia'da, Çıtka'da, Kıma Tapa'da kalanların evlatları kime emanet? Ben sadrı değilim. uğrunda olduğu Kur'an'ı canından çok sevdiğim İslam'ı yavrumla getirdim diyen ve fakat şimdi mağdur yüzü görmeyen bu şehit evlatları acaba kime emanet? Caferi Kallar şehit olmuştu. Hakleri geldi, yetimlerin başını okşadı ve ağladı. Başı okşayan kim? Gözdaşı kime emanet? Cesede kanlar içinde sonlanmalı yaşarken vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp arkadaşım demiş, şunlarla onu emanet et. Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum dediğim millet. Mukaddes kurşun kime emanet? Ey Türkçüyüm anam, iki başımızın yaşmayına duracağım aracı kana buladın. Senin şuurun kime? Yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Ömer'e, ey yukarıda yatan ölü, bahçende attığı dünyanın en güzel gülü derken, bahçe kime, gül kime emanet? Bilenler, dem tutan bülbül ellere de, arkadaş, bülbül de, bülbül de, bağda, bahçıvanda, bıçak altındaki İsmail'ler, ateş içindeki İbrahim'ler, kuyudaki Yusuf'lar, şu iki süt cümlet, suyla deki Yusuf'un adet. Unutma Müslüman kardeşim.